Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Kedeligt, det er det altså ikke at være investor i disse tider. November ser indtil videre ud til at have leveret varen på indeksniveau. I hvert fald, man kigger vi på de enkelte aktier, ja, så er det altså et noget mere blandet billede. Velkommen til fredag i Millionærklubben, hvor det er jer lytter, der sætter dagsordenen for. Vi svarer jo nemlig på spørgsmål her de næste 55 minutter. Det foregår på sms'en, som er åben allerede nu. Skriv til os på 42 42 03 21 og start din besked med Mio. Hvis du har spørgsmål til aktiemarkedet eller bare har brug for et tip eller et godt råd i forhold til investeringer, ja, så smider det videre til dagens panel, som består af Lars Svendsen og Lars Persson. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Faste porteføljeforvalter her i studiet. Og hvis det bliver dit spørgsmål, der bliver læst op, ja, så deltager du også i konkurrencen om min millionærklub t-shirt. Lars Persson, han får lov til at vælge, hvem der skal vinde sidst i udsendelsen. Nå, inden vi kaster os i bunken af spørgsmål, så synes jeg, vi skal starte med dagens vel vigtigste nyhed fra Mærsk. Lars Svendsen, ja. Du har kigget på regnskabet. Hvad ser du i det? Ja, jeg ser jo det, at de har jo det her gennemslag af lavere priser på deres transportarbejde. Til gengæld, så er mængderne okay. Så verden på det punkt ser lidt bedre ud, men og tredje kvartal plejer at være et stort kvartal, eller hvis nærmest det største i året. Men altså, deres profit er jo gået ned, og det der, hvor priserne bliver sat ned, så knalder den næsten igennem, ned igennem på profitten, ikke, hvor de kom ud med at tjene 500 millioner på driften imod 9,5 milliarder sidste år. Ikke? Og det er jo, ja, det var også et ekstremt år, det ved vi godt, men det er dog alligevel også noget af nedgang. Meget, meget, meget. Det er jo det, der så måske forskrækker nogen, som sidder og kigger bare på forandringen. Ikke? Men altså, de fastholder jo egentlig guidance for året, og også cash flowet, og så er der en lidt interessant ting, som måske ikke nogen har holdt øje med endnu, men det er, at de nedsætter deres investeringer. Dem reducerer de for både 22, 23 og 23, 24. De lapper jo lidt over hinanden, så derfor 23 indgår begge steder. Så jeg ved ikke helt, hvordan. De tager 2 år gang, men så jeg ved ikke helt nøjagtigt, hvordan det kommer til at være skruet sammen på det punkt. Men de nedsætter altså deres investeringer med et par milliarder for de der 2 perioder. Og det kalder du interessant. Hvad ligger du i det? Det er jo udtryk for også det andet, hvor de vil jo reducere deres medarbejderstab med op mod 10.000. Mm-hmm. Men altså blanding af nedskæringer og naturlig afgang, ikke genplacering og sådan noget af jobs. Men og der er 110.000, det er dimensionen, der er for det. Ikke? Så jeg bemøller jo større end DSV, hvis man har lyst til at se på det punkt, hvis man regner ud i hovedet. Men det er jo fordi, at det er et marked i opbremsning, og så må man jo tilpasse sig og prøve at få det til at køre. Og også, de er jo, det ved jeg ikke, jeg har ikke læst detaljen der, men altså, de har jo ekspanderet ved at gå ind for luftfragt igen. De har jo fået deres egen fly. Og det er jo, luftfragt er jo et af de steder, hvor, fordi det er den dyreste form for transport, der er gået tilbage, ikke? Så jeg må håbe, at de har ligesom deres egen, så de kan tage af det, men så de kan holde deres egen fly i gang. Men altså, det er nogle af de der ting, hvor man så må ræbe sejlen og prøve på at give ned. Ikke? Men altså, det er jo sådan set positivt, at de tilpasser sig nedad. Jeg siger, nu må vi lige klappe hesten og tage det mere med ro og skære ned. Og når de så måske kan, det er jo altså temmelig meget at skulle skære 10.000 stillinger væk i systemet der, at så er det jo, fordi meget af det nu er det, de ellers ekspanderer inden for, nemlig logistik, altså alt sådan noget, det sidste led ud mod kunden på land. Og det er jo der, hvor der så er mange ansatte. Det er et tungt led, kan man kalde det for, ikke? Nu må jeg godt tillade mig at sige, at du er jo relativt biased ind i den her shipping-verden. Du elsker de der aktier, som befinder sig ude på det blå hav, også AP Møller Mærsk, men tilsyneladende er du den eneste aktionær lige i dag, der ser ud til at fordi aktien den drøner mig altså ned med over 7%. Ja. Og det er jo, og det er jo nok, fordi det er sådan en forskrækker på det her, og så siger folk, det er da helt forfærdeligt. Adele, han skriver faktisk ind til os, som lige præcis Mærsk, om det er et godt tidspunkt at købe den på nu. Ja, så vil du gætte på, hvad jeg vil sige. Nu skal du jo gætte på, hvor er den bund henne. Fordi nu får den jo en gang tæv til. Og så må vi jo så lige se på. Hvad gætter du på? Hvor er bunden? Altså, hvis du siger det, altså, jeg tror, jeg skulle have købt en røvfuld, men, fordi jeg kun har min stambeholdning næsten, og plus en lille smule, men jeg skulle have en røvfuld af dem, men, altså, jeg vil sige, nu sidder vi og kigger på 10.000 lige ud. Det er det, vi må stige efter. Der slår du til. Nu har jeg jo blevet kørt rundt i Manisen i Ørsted, hvor jeg først ikke købte, og så da jeg købte, blev jeg svinet til, fordi jeg, undskyld udtryk, jeg tager penge på det. Det er hårdt at være lavet svinsen. Men ja, det er. Når man går ud og stikker hånden frem med en faldende kniv, vil jeg bare sige, at lige her, der er ikke noget, der tyder på, at der kommer super gode nyheder ud i løbet af de næste par dage, så nu må vi lade den falde til ro hernede, og det der, altså, den burde jo stoppe her og gå opad. Du kan også sige, nu indleder han opkøbsprogram nummer 5 med som 30 milliarder kroner. Han vil hælde ind i aktierne, ikke? Og der er kun for 210 milliarder, eller 200 lige ud, milliarder kroner aktier i AP Møller, hvor halvdelen ligger fast. Så måske i virkeligheden væsentligt mere, det er jo meget, og hvis ikke det var fordi den der fond og familiesystemet der, og jeg ved ikke, hvor mange af dem, der gør det, men altså også sælger med, så ville man jo have støvsuget hele markedet for AP Møller-aktier ved alle de opkøb, de har gjort. Jeg kan ikke se, at altså, det her er ikke nogen forfærdelig situation. Det er, hvad vi vidst vil komme, de fastholder forventningerne, det vil sige, der er orden på det, de skærer ned på investeringer, de skærer ned på personale for at ræbe sejlene, og det er udmærket, så og det tyder, det er umiddelbart at se på mængderne, så faktisk ud til, at verden var ved at blive en lille smule bedre, men mængderne hos AP Møller er egentlig næsten det mest interessante, fordi det er en indikator på, hvad der sker ude i samfundet, okay, rundt omkring. Det har ikke været nogen specielt god historie at være Mærsk-aktionær i løbet af i år, Lars Svendsen. Ja, jeg ved godt, at vi har fået et pænt og flot udbytte. Ja, det er 4.300, ja. Men alligevel, så ja, der har bestemt været heste, der har løbet på der. Jamen bestemt. Men det er jo så der, hvor du sidder og spørger, hvornår er han så bumpet færdig? Og det er jo der, hvor jeg vil jo påstå, at det her, det repræsenterer value for money, og du skal ikke blive der forskrækket af, at profiterne en gang imellem går ned, og der bliver, branchen er blevet bedre. Altså, det skal man ikke glemme. Altså, den er ikke, det er ikke den onde konkurrence, hvor der er 15 rederier, der slås med hinanden. Nu er der færre, og så er man er gået sammen i de der forskellige omkostningsmæssige pools, og nogle er også indtjeningsmæssige pools, altså samarbejder. Og det er jo der, hvor AP Møller nu træder ud og sidder med MSC, fordi de vil være, jeg tror det er, fordi de vil være grønne, og det bliver i 25. At det skal fungere, og så nej, altså, jeg mener, at det ikke er nogen. Jeg vil hellere have AP Møller, end jeg vil have DSV. Ja, det ved jeg, og en Apple og alt muligt andet, Lars Svendsen. Okay. Vi kender din flavor efterhånden. Lars Persson, bare lige ganske kort, hvad hedder det? Teknisk, det var det, hvor jeg manglede. Ja, der havde man jo håbet på, at der var sådan lidt mere bund i den. Den var nede i 11.500 og havde sådan en lidt tendens til at med stigende bunden, hvis man tager det på dagsniveauet, men man må bare kende, at ja, vi havde drømt om noget mere måske, eller i hvert fald ikke så stort fald, og det er jo bare sådan en korrektion. Så jeg vil jo give, altså pendulet svingede jo for kraftigt, ikke? Først havde vi jo alt for høje priser, og alt var fryd og det hele, og nu er det sådan lidt mere sort og lidt kedeligt, så vi skal jo ind på midterbanen og finde en eller anden jævn pris der, så det er jo egentlig det, der ruder i øjeblikket. Så vidt altså Mærsk, som vi lige tillod også at bruge lidt ekstra tid på her til morgen, fordi de altså er regnskabsaktuelle, og aktien den falder altså gevaldigt her til morgen. Tak til Adele, der stillede spørgsmål ind til os, om lige præcis den aktie. Du kan også stille spørgsmål. Det foregår på 42 42 03 21. Husk at starte med besked med Mio. Jonas fra Køge, han har et spørgsmål til dig, Lars, om NKT. Han overvejer at købe NKT efter deres nylige opjustering med tanke på den grønne omstilling, så ser alt jo godt ud. Men hvor i kunne deres fremtidige udfordringer ligge her på kort sigt? Ja, Persson, har du et bud på det? Ja, der skal vi bare kigge over til en anden dansker, der hedder Ørsted, jo, for hvor mange er projekter, eller altså nu er det jo ikke heldigvis ting, projekter, som er i bogen, som bliver aflyst, men tænk, hvis nu et projekt i bogen blev aflyst, fordi at man ikke kan få priserne, ikke? Så det er jo der, hvor den skræmmende eksempel er, og trenden er ikke vendt endnu, den er stadigvæk faldende, altså vi skal op over 360, før at vi sådan ligesom har brugt den der faldende tendens, så Ja, det, og det er jo lige om lidt, fordi vi lukkede i 356 i går, så man kan jo godt sidde og vente lidt, men det er faren, synes jeg, det er, jamen, hvad sker der nu med alle de der projekter, ikke? Nu så vi også Shell ude og nedjustere, hvornår kommer Equinor, hvornår kommer de, hvornår går proppen af flasken for alle sammen, og vi opdager, at det er noget helt andet, vi skal forhandle om, ikke? Og så kan alle mulige godt blive sure, amerikanerne, hvem der nu, fordi man ikke sætter vindmøller op, men man har jo skrevet nogle dårlige aftaler, fordi at hvis man ikke ligesom havde taget højde for det, det hvide tyder det på, vi ikke har. Så ja, der kan godt komme lidt hår i suppen, men lige nu, der har de jo fyldt ordrebøger, så jeg synes også, den ser spændende ud, men jeg har ikke trykket på købsknappen endnu, så det er en af dem, jeg står måske og tripper for at kunne få lov til at genkøbe til min millionærklub. Der kommer regnskab på onsdag, tror jeg. Det er, så der kan du måske lige vente og følge med i det, Jonas. Og hvis du sådan, ja, det er med på, men det fulde regnskab kommer altså på onsdag. Og Jonas, så kan jeg altså også varmt anbefale at gå ind og høre Signe Terps glimrende interview af deres CCO. Michael Hjort hedder han, og det ligger altså inde i vores, ja, der hvor du plejer at finde din podcast. Det er altså den her serie, vi sender ud hver fredag nu, hvor vi taler med nogle af topcheferne i dansk erhvervsliv, og der har Tine altså talt med Michael Hjort fra lige præcis NKT. Nå, vi hopper videre til Aalborg, hvor at Henrik, han kigger på Outokumpu. Er Outokumpu værd at samle op, skriver han på nuværende tidspunkt og inden Q3 på tirsdag, og hvor stor en kurstrigger vil levering af rustfrit stål til Teslas Cybertruck kunne blive? Svendsen, Outokumpu, kunne du ikke lige tage os omkring den hurtigt? Det er jo rustfrit stål og verdens største frie leverandør, fordi kineserne er størst, ligesom de er på alt, alle tunge materialer, kunne man sige, men det er rigtig rustfrit stål. Det er kinesisk rustfrit stål, kan jo også nogle gange ruste, men så det, man skal ikke købe det for kvalitetens skyld. Men altså, han er jo et gældfrit selskab, og meget velfungerende. De har også genbrug af rustfrit stål, som er en dyr produkt. Og ja, det er en af dem, jeg faktisk har mange af. Jeg vil sige, eller til mange, at det er, jeg vil sige, inden for stål er det nok der, jeg mener, man er bedst tjent med at være, fordi det er væsentligt mere avanceret end almindelig stål, altså mindre konjunkturfølsomt, og det er, de leverer jo i sådan high-end, kunne man kalde det for, ikke? Og det er absolut interessant foretagende, og den, altså i mit hoved skal den jo op og koste 8-10, det er derfor, det er min kursliste, men den ligger jo meget, meget lavt, de betaler et flot udbytte, jeg tror, du har et udbytteafkast på 5% eller sådan noget. Det er ganske, ganske flot. Mm-hmm. De køber også egen aktier op ind imellem. Så hvad hedder det, der er ikke noget på det punkt. Og så er der den der kurstrigger. Han betaler 0,35 jo. Ja, det er rigtigt i udbytte. Han koster 3,9, ikke? Det er jo næsten 9% i udbytte. Det er ikke så tosset. Det er ikke afkast. Nej, det er jo ikke tosset. Mm. Og han tjener, hvad står der, 1,5 euro på en aktie, så altså PK'en er også helt nede i kælderen. Det er måske lige, kan de nok ikke holde, men det bliver så godt. Altså, jeg kan ikke se, hvad der er galt i den virksomhed. Kan du se, hvor stor en kurstrigger Tesla-historien vil blive? Nej, det aner jeg ikke, for jeg har ikke hørt om det før, at han siger det nu. Og alt det der med Tesla, det er jo mere sådan noget mediefis. Men altså, Svendsen, en ordre er vel en ordre? Jo, men det er det der med, at hver gang, Tesla har produceret hvis de når op på, hvad de vil over 2 millioner biler i år, og der bliver produceret 90 millioner biler, ikke? Så altså, hvor interessant er Tesla, og de taler om den, det er fuldstændig omvendt proportionalt med, hvad man omtaler Tesla til, hvor stor de er. Men du skal ikke købe den for Teslas skyld, men du tror, det er sådan en runaway-historie. Skal vi ikke lige lade den ligge, hvis du ikke har sat dig ind i den historie? Nå, også, det, er det, det, jamen, det, det der, det handler om, hvis du tror, det der, det handler om tro og medier, det handler ikke om noget som helst realitet. Det betyder ikke en død. Nu er der jo rigtig meget, der handler om tro på det her aktiemarked. Jamen, det er du ret i, men... Godt. Nå, vi lukker den der. Outokumpu, det lyder til, at du synes, det er en interessant aktie at holde øje med. Ja, godt. Fra Aalborg og så videre til... En anden lytter, der har skrevet ind til os, det er August, han er 18 år. Han er ny på aktiemarkedet, han har overvejet at investere i cybersecurity. Han spørger, om I har nogle spændende selskaber, som man kunne investere i der. Og jeg ved ikke rigtigt, om der er sindssygt meget her i Norden, men måske skal vi til det store udland. Lars Persson, hvad vil du byde ind med? Ja, altså, der har været den der F-Secure for Finland, som jeg selv på et tidspunkt har. Det er jo ikke sådan en wild horse, så det, den har faktisk klaret sig rigtig dårligt. Den lavede også en ny coming på børsen i 22. og er gået fra, der blev den introduceret til 3 euro, og nu ligger den i 1,8. Jamen, så er der jo Palo Alto, som en af dem, jeg i hvert fald kan huske og kender, og som nu har ligget i, eller ligger i et vandret format, og ligger og handles mellem 240 og 260 dollars over i USA. Det er en af dem, jeg kender. Hvis man skal have noget andet end bare lige den, hvis man også tør tage lidt andet, så er der også Cetra jo. Jeg ved godt, det er lille ben. Det skal du lige stave til. SecTRA. Det er en svensker. Men der er det jo, jamen det er fordi, det er bare en lille del. De laver krypterede linjer. Det er måske ikke så meget direkte cybersecurity, men de laver krypterede linjer, men de har jo også et systemer til sygehuse, så det er jo egentlig dem, der trækker læsset, og så håber man på et tidspunkt, at det andet ben bliver stort, så ja. Men ellers må der være en ETF et eller andet sted derude i cybersecurity, og så kan man jo se på, hvordan den har klaret sig, og man kan måske også læse lidt om, hvad for nogle aktier der er inde i den. Ja, man kan spionere det. Det kan nemlig det, ja. Og så kan man måske selv vælge sig nogen, hvor der er mere optrend end Palo Alto i øjeblikket, for eksempel, men det er i hvert fald en af dem, jeg kan huske lige i hovedet, som har været der i en del år. Fortinet og CrowdStrike er også nogle af de store aktier inden for det der felt, så vidt jeg husker. Så der er altså masser, man kan gå ind og kigge på, men det er jo ikke noget, sådan I to her i studiet lige investerer, I kan høre. Lyder det til? Har jeg ret? Nej, ikke sådan lige. Altså okay. Mange gange er det jo også noget, der kommer med din Microsoft-Google-konto og sådan nogle ting, og siger, der er sådan nogle beskyttelsessystemer med. Okay. Ja, godt. Så. Vi lader den ligge ved det. Der kommer også et spørgsmål her fra Nikolaj i Hvidovre. Han vil gerne takke Lav først og fremmest for de DS Norden, som han tjente 116% på sidste år. Men så er det et spørgsmål til Lars. Hvad siger Lars? Tekniske analyse til SSAB, Svensk Stål Aktiebolaget. Den har haft en rigtig god stigning her på den sidste uges tid. Og det vil han gerne høre dit perspektiv på, Lars. Hvad siger du til SSAB? Ja, man skulle næsten tro, at han havde læst min analyse fra i går aftes, eller også så har... Men jeg skrev faktisk lige til mine kunder i går, at den ser rigtig spændende ud. Den har lige lavet en rebound, og den prøvede 3 gange i foråret og sommeren at komme igennem de 80. Og jeg kunne godt forestille mig måske, at den kunne springe banken den her gang, som vi har set tankskibene. Så jeg synes, man skulle købe den nu. Der er sol, måne og stjerne i, at det går den rigtige vej, og gapet er lige ved at blive lukket. Hvis man bare vil tage gaplukningen, jamen, så kan man stige af i en 74,80 eller sådan et eller andet. Men tror man på, at den bryder igennem 80, jamen, så skal man jo bare holde og lade hesten køre igennem. Det er jo, den har bare lavet et åbent gap nede, da den startede den her optur, og så på et eller andet tidspunkt skal vi tilbage igen. Men den tid, den glæde, hvad jeg lige vil sige. Nej, jeg tror på, at den skal igennem 80. Det er mit, ud fra det tekniske analyse, så ja. Godt. Ja, så nu skal vi lige have den, fordi 80, det er jo meget. Ja, ja. Fordi det er jo, er det så 120, 100 eller andet vanvittigt, eller hvor er vi henne? Det er jo noget stort så. Jamen, det skulle det jo gerne være, men spørgsmålet er selvfølgelig, det er jo over tid, men altså ja, 95 vil jeg da bare sige, sådan bare for, altså nu skal vi jo ikke bare sådan, træerne skal jo ikke vokse helt ind i himlen, sådan i løbet af foråret, hvis vi får gang i det. Altså. Nå, hvis du køber den på 71, så tror jeg, den skal 95, og verden bliver bedre, og så kan den jo komme op. Det er jo en aktie, der har været meget, meget, meget høj en overgang. Ja, det ved jeg godt. Men det er jo ikke altid historiske... Vi behøver heller ikke specifikke kursmål, det her, så lad os hoppe videre til næste spørgsmål fra Bjarne. Ja. Hvad mener de herrer om henholdsvis Schaeffler og Continental er en af dem at foretrække? Tak for et godt program, skal Bjarne. Altså, Lav Svendsen, jeg tænker, det er to, som du har talt om tidligere, så vidt jeg husker. Ja, og de er jo i familie, fordi de er samme ejer, nemlig den der Schaeffler-familie, og som ejer begge to, om så må sige, majoriteten i. Og Schaeffler laver jo, det er den, som Michelle har talt om også, de laver alle mulige mekaniske bildele, meget bekendt, og er en meget stor virksomhed. Jeg tror, de har 180.000 ansatte, og den anden, han er også meget stor. Og der udgør, vi kender jo mest de der dæk, Continental, som det jo hedder på pænt tysk, dæk, men det er vist kun 15%, og de havde jo den uheldige ting tilbage i 2008, at de indgik vist verdens mest uheldige akquisition, hvor de købte, var det vist fra den her, der lavede, var det ikke VDO, dem der lavede speedometer og sådan noget. Pas. De købte just som det hele ramlede sammen. Det var noget uheldigt. Men altså, jamen, jeg foretrækker af religiøse grunde kontinental, men det skal jeg ikke belaste jer om her. Men hvorfor? Men, men det var altså ikke sifænger der. Men altså, pointen med dem er jo, at det med mekaniske biler og så videre, så er vi den der med elbilsomstilling, ikke? At det er jo den vej, det går, og derfor så er, kan man sige, alt det med at lave bildele til motor, benzinbiler og dieselbiler, er ikke det sjoveste, mens det er, bliver på el, siden at væksten kommer. Derfor er Schaeffler nok, som er ufattelig billig aktie ud på PE og alt det der, men man har, det må det udtryk, jeg ikke må bruge, men det er for at gøre samtalen kortere, og jeg siger alt det der, men jeg vil altså foretrække Continental, hvis man har lyst til at gå ind i det. I øvrigt, så Continental er jo lidt sjovt, at hvis du kigger på, jeg mener, det var Tour de France, så sponsorer de det for en formue. Kan I ikke huske det? Det stod alle videre vejen. Det var lidt underligt, men det brugte de. Okay, det ved jeg ikke, hvad jeg så det. Nå, jamen, det er da lidt skægt at se, hvordan firmaer, der er i det er jo ikke cykler, det de laver, vel? Altså, ej, det er med så, på, men det bliver ikke mere. Men normalt, altså, prøv at tænke, hvor mange seere der er til det, Lars. Jo, men at de har mæsset sig ind, det er apparat til at bruge som sådan en mellemvare, okay, industri, men du, leverandør. Du vil sætte dine penge på Continental, ja, hvis du kunne presse op imod muren. Ja, og så handler det jo om bil, men det handler jo mere om bilbranchen som helhed, om den kommer opad, hvornår begynder det at komme op, og okay, de har faktisk haft et ret godt år. BMW skulle være kommet i dag, så jeg talte du. Ja, BMW var kommet med lidt bedre resultat end, end ventet, så og vi Toyota var der forleden dag. Ja. Men balladen er med dem, at de har, den, altså, den stiger 2% BMW her for månederne. Ja, men de har måske nok lidt kunstigt godt år, fordi der har været, nu kan de få alle de der komponenter til elektronik og alt det der, de har chips. Og ved du hvad, vores producer Niels, han visker mig lige i øret, at Continental, de laver altså også cykeldæk. Det. Ja, så fik vi lige det med. Lille det sagde. Nå, okay. Godt, tak for det. Schaeffler, hvis man selv vil ind og kigge på den, så er det altså Schaeffler. Continental. Ja, det giver vist sig selv. Det kan man nok selv komme frem til. Godt. Det vælter ind med roser til jer to her i studiet. Der er altså nogle folk, som har tjent gode penge på at lytte til jer. Der er også nogen, der har tabt nogen. Men altså, sådan er det jo. Man kan godt blive inspireret af jer, men man skal gøre sit eget hjemmearbejde, selvfølgelig. Jens fra Sletten Strand, han skriver sådan her: Lav er næsten gud her i huset. Jeg købte i sin tid Finnair, fordi han talte varmt om den, og nu er der kapitaludvidelse. Skal man bruge tegningsretterne, eller skal man sælge dem? Finnair er måske det nye SAS-spørgsmålstegn, skriver han altså. Svendsen? Ja, jeg holder selv et øje med Finnair, fordi jeg har sådan et kærlighed for den. Deroppe, og den finske stat gik jo ind og tegnede en hel masse hybridkapital. Og det er det, der er det der problem, altså sådan lånekapital. Det er det, der holdt dem til at overleve, og nu skal der så puttes rigtig penge ind. Jeg vil sige på det, jeg kan ikke svare dig nøjagtigt, for jeg er ikke gået ind i det, men jeg mener, at Finnair er et selskab, som vil overleve, også de får lov at ligge der, og de ligger jo oppe i hjørnet af Norden, og ikke ret mange, der har lyst til at lave konkurrence med, på deres ruter, og de har også mange gode fjernruter. Og så har de det her problem med russerne, at de er jo generet af alt det med, at jeg tror, det er jo så galt nu, at man ikke flyver over Rusland. Er det ikke også blevet sådan? Jo, de flyver ikke over Rusland. De flyver ikke regnet nedenom. Ja, og det er jo lidt langt, ikke? Og for dem, med, hvis du skal til Asien og Kina med og alt det, der er derude. Men altså, jeg mener, at Finnair er en vinderaktie, men det er jo sådan noget discount, det er jo sådan noget, det koster jo ingen penge og alt det der, så jeg kan ikke rigtig svare på den. Jeg har en flyaktie, som jeg måske sælger om sidst på dagen, det er fordi, det er Norwegian, som jeg købte i det her forbindelse med for en måned siden, og det her ballade med SAS. Med SAS, jamen det, ved du hvad, jeg købte den for det kunstneriske indtryk. Så jeg vil gerne vise, at jeg kan tjene penge på sådan noget lort, og hvis vi nu er lykkes at tjene 12%, ja, og man skal have med måned, eller sådan noget, eller nogle regler for, sådan noget, det er jo sådan noget tjusen blag, men det er jo også, ja, det er ikke småpenge, men det er lidt småpenge, men altså, jeg mener, at Finnair er en vinder på lang sigt. Så hvad med de tegningsretter der? Ja, så kan han jo... Det kan jeg ikke svare dig på, for jeg ved ikke, hvad tegningsbetingelsen er. Okay. Men det er en ret stor tegning, så... Jeg kan ikke komme... Jeg tror, at Finder er en overlever, og jeg kunne sagtens finde på at købe den, når den der tegning, hvor man har trukket... Man trækker jo som regel prisen ned jo under en tegning, ikke? Fordi man støvsuger jo penge ind. Okay. Så jeg sidder og venter på... måske venter jeg på det, men jeg holder øje med den gang med hjem, så jo, vi skal nok måske til den. Højt at flyve, dybt at falde. Nå, vi hopper videre til Torben fra Aalborg. Han kigger på RTX. Han skrev tilbage i marts, der havde I besøg af RTX fra Nørresundby, som har udvidet geografisk og trådløst. Kursen var dengang faldet til 140. Lars Persson, som havde den selv, han mente, at aktien skulle op i 200. Siden marts, så er aktien dog faldet til kurs 80. Så hvad mener han egentlig om den i dag? Da aktien ikke kan shortes, så kan det jo ikke forklare kursfaldet. Lars Persson, RTX i Nørresundby. Hvordan ligger den i din... Ja, den er jo røget ud, fordi netop den faldt ned igennem stop loss, så ud med den. Sådan må man en gang imellem tage fejl. Jamen, nu er den jo bare i godsøjne endnu billigere, kan man sige, og de forventer vækst og forbedringer, ligesom vi hørte fra CEO'en der. Så det er en af dem, jeg holder øje med, men man kan jo se alle de små aktier, og vi havde jo Jens Løstrup herinde og fortælle også om, hvordan de der små aktier også havde det svært, altså sådan som Gabriel og SP Group og nogle af de der ting og sager, så vil man gerne tør man stikke dyppetåen i små aktier, så er det en af dem, man skal have med på kandidatbænken, for de forventninger, de har, de ser rigtig gode ud, og de har altså ikke rigtig rokket på de der forventninger, modsat for eksempel på Roblon, der var ude i går og sådan justere på deres forventninger og sådan ting og sager. Så jeg synes, det er en stabil aktie, som egentlig har bare fået nogle ordentlige gok i nøden, så jeg synes, man skal holde øje med den, og det gør jeg i hvert fald selv. Det er en af dem, der er på min kandidatbænk til opkøb i små aktieafdelingen, men man skal huske, at det er en lille aktie, så lige pludselig... Så foreslår du selv til, Lars? Jamen altså, lige nu der er den lige ved at se ud, som om den vender rundt, og jeg vil egentlig gerne have den op i sådan 90, inden jeg kører i går rundet den 80, ikke? Og det er fordi, du gerne vil have den til at være i gang med en optur, før du slår til? Jeg vil gerne have, at der er stigende bunde og stigende toppe, og så vil jeg gerne have noget momentum ind i modellen, og så vil jeg også gerne have RSI helst op på 50, og lige nu der ligger den nede på 20, så det er altså long way. Altså der kan vi nok gå og vente til januar, inden vi kommer derop, medmindre der kommer en eller anden opjustering eller en eller anden stor order, som de lige pludselig flasher og meddeler. Så kan der godt være, at vi alle sammen skal ind igennem den der lille dør, og så bliver der jo tumultagtige scener. Ikke? Så man skal holde lidt øje med den. Hold øje med RTX. Torben i Aalborg. Ja. Det er ikke så langt. Du kan lige køre forbi og se, hvordan de har det også. Ja, han kan lige gå over. Han kan gå Ved I hvad? Det vælter ind med spørgsmål til DS Norden og Lars Svendsen. Jeg tænker det ind til dig. Lisbeth, hun spørger for eksempel, om det nu, man skal købe DS Norden op. Og Josefine, hun er bekymret, fordi den altså falder 8% til synlædende. Og det er Peter fra Skødes Hoved på Mols. Han er også lidt bekymret om, at du har en forklaring på det temmelig store fald. Nej, det har jeg jo ikke, med mindre end nogen, der må være blevet skuffet over regnskab. Jeg kan ikke forstå, at de skulle være blevet skuffet over det. Og det ser jo også ud til, at næste år bliver meget fornuftigt, men så kan du, altså, de taler jo om, at de kommer til ca. 400 millioner dollar i år, ikke? Og det, jeg kan høre på, hvad han sagde, det er, og hans afdækning, nu ved vi ikke, med den sidste halvdel af tankskibet næste år, men han, det er jo stort set givet, at han kommer til at tjene 300 millioner næste år. Altså, det er jo lavere end 400 i år, og det var 700 sidste år, ikke? Hvor det var ekstremt om år, ikke? Men altså, det er det, de er op imod. Så kommer der 10 kroner i udbytte, de skulle gå af på mandag, og så vil de købe egne aktier op for 30 millioner dollar, og hvad er så det? Ja, der er 32 millioner aktier, du kan sige, det er altså 1 dollar per aktie, det er 7 kroner. Sådan populært sagt, der kommer... Der er ekstra i dag. Det er det, der sker. Der kommer 10 kroner, og de kommer den 7. november, så man kan godt... Godt, vi har dig, Lars. Man kan godt lune spandauren igen, og tørre sveden og panden og stille havgrøden ind i køleskabet til i morgen. Der er ingen grund til... Ej, det falder jo så 27, jo. Men det er en 10'er, man får, ikke? Så kan du sige, at de der 7 kroner, at hvis man siger følsomheden, altså hvor meget, hvis du bruger... 1 krone, hvor meget er aktiens følsomhed, så er den jo nok for Norden 2,5. Så som man siger, de 7 kroner, det skulle jo gøre, at aktiekursen sådan implicit burde kunne stige 17 kroner på det. Det er sådan den tomme, du kan bruge, hvis jeg skulle udlægge det regnskab der, men det er effekten der. Men det går godt, og jeg har faktisk gået her, jeg har jo så mange, så jeg egentlig burde trappe ned, men jeg har nu holdt rådføring med mig selv og fundet ud af, at det, jeg vil gøre, for jeg har jo egentlig tænkt mig, at jeg skal til at købe bulkaktier nu. for at være, jeg er nødt til at være foran, jeg tror både aktieblandet GUG, men det er jo også Norden. Og så kan man sige på den måde, ja, hvis jeg skal det, og Norden nu kan fås til, eller jeg ikke kan få noget tilfredsstillende pris for den mere. Jeg havde jo troet, at jeg skulle op og sælge 450-500 for dem, og måske mere på de sidste, ikke? Så ved jeg det, jamen så kan jeg lige så godt blive siddende i Norden, så jeg, nu graver vi os ned. Okay, og når du siger bulk, det er også det, vi kalder tørlast, bare lige, hvis man ikke kender de der shipping-udtryk. Det er GUGL, det er Bellships, det er GNK i USA, og sådan nogle typer der. Yes, ja. Okay, så det holder du øje med. Vi hopper videre til Amager, hvor Frederik han sidder. Han skriver, at han har en lyttepost i Boliden, eller Boliden. Jeg ved aldrig, hvordan jeg helt skal udtale det, Lars Persson. Det er dig, der er vores ekspert i den der aktie. Svensk mineselskabsaktie. Er det efter jeres mening et godt tidspunkt at hjemtage en god låns nu, eller skal den længere ned, spørger Frederik altså? Hjemtage. Altså, det var jo, i går var der jo et fantastisk, var det ikke i går, eller var det i forgårs, der var et fantastisk regnskab for Lundin Mining. Ja, og så Boliden var jo uheldig at få brand i et af deres produktionsanlæg, hvor det går noget tid for at komme i gang igen. Så den hænger jo lidt med næbet, fordi den mangler ligesom noget produktionskapacitet, som bliver kommer i gang igen her i 2024, så den er jo lidt kunstigt nede, kan man sige. Om det er lige nu, altså igen, så har vi faldende bunden stadigvæk, hvis man skal gå imod det, jeg siger i hvert fald, så skal man købe nu selvfølgelig og sige, nu har vi set bunden, men jeg vil egentlig gerne lige have sådan en top og så en bund, og så kan vi tage den i næste ryg, men altså det er en af dem, som også står på min ønske to-do-liste, og så vil jeg... det skal man have, man skal have en lang ønske, er det noget af det værste til jul, at der er kun af sokker og skjorter, ikke? Så den er på, og der er det jo, at jeg vil i hvert fald hjemme i min lille kasse, der har jeg Lundin Mining, og den vil jeg nok bytte ud med Boliden, så må vi så håbe, at den svenske krone snart kan komme bare sådan en lille smule op, men det må vi finde ud af, så den vil det skifte vil jeg tage, men jeg vil vente lidt med den der bolig, den skal væk. Det bliver da sjovt, når jeg er juleaften, og så ligger en lille tynd pakke, sådan kæmpe tung som en sort hul. Ja. Det er en bolig, den er. Ja, det er bolig, den er. Niels fra København, han er lidt på udkig efter Heidelberg Materials. Han skriver, at aktien har haft et godt afkast i lang tid. Nu kan man nå at stige ombord på toget, eller er der andre heste, som kan løbe hurtigere til næste tid? Er det cement, eller hvordan det, er det nu? Ja, det var det gamle, der hed cement, jeg har ved at bygget navn, og koden er HEI, H-I-I. Jeg vil sige på mig, at det er aldeles glimrende selskab, en af verdens største cementfabrikker, en af de tre største, meget specielt, og de har i ufattelig mange lande, men jeg kan ikke se, altså byggeri og alt det der er altså lidt noget af det, der er presset. De er jo den tunge del, det er jo sådan rigtig byggeri og anlægsarbejder. Jeg vil ikke have travlt med at købe den, altså helt ærligt. Men det er et godt sted at kigge hen, men jeg vil ikke have travlt med at købe den. Okay, godt. Du vil holde øje med den, men der skal lige gå lidt mere gang i den. Ja, men det er jo fordi nogle af de der kan altså godt give sig temmelig meget efter, ikke? Og vi har jo en anden i byggesektoren, som er lidt lettere. Det er jo franskmanden Saint-Gobain. For nu skal jeg en helt andet sted hen i verden, men som er en stor banan, det er også ejer glasul. Og de laver jo meget glas, men rigtig glas, ikke? Men og alle mulige byggeting, de har jo også Brødrene Dahl i Danmark, men at det der foretagende, det er også en af de her, men det er jo sådan ligesom det lidt lettere. Hvis bare min H+H, som også er en lidt lettere afdeling end cement og beton og færdigbeton og alt det der, de laver, så er jeg sådan set meget godt tilfreds, hvis han kan klare at komme på nogen på fod igen. Udmærket. Tak, Lav. Eddie fra Esbjerg, han skriver sådan her: jeg er ny i game. Jeg har overvejet at putte nogle penge i Carlsberg B-aktie. Den er fandet en hel del de sidste par måneder, men jeg vil høre, om I har et bud på, hvornår det stopper, og er den værd at købe? Lars, Carlsberg? Ja, altså, det er jo en industri, hvor vi presser op mod muren, fordi vi vælger noget andet med Aperol Sprit og alle mulige andre sjove ting, når vi skal sidde på terrassen, ikke? Så det er det, man skal se. Vi skal vel egentlig lige finde ud af, hvilken ben vi står på i forhold til, nu har vi sagt farvel til den russiske forretning, og hvor kommer væksten, og kommer der lidt gang i Kina? Så svaret bliver lidt det samme, som jeg sagde lige før. Hvorfor købe en faldende kniv? Altså, nu kan man jo se Ørsted. Jeg siger ikke, at der kommer en nedjustering fra Carlsberg eller et eller andet, men en sløv forår, en kedelig sommer, så ved vi godt, at så bliver ølsalget ikke det helt store. Jeg ved godt, der skal være OL i i Paris, men som regel, så er det jo ikke øl, der, det er jo mere til fodbold, så nej, jeg ved ikke, det er ikke en af dem, jeg er sultne på, det må jeg sige. Den hopper jeg over. Det synes jeg ikke, han skal gå efter. Jeg er helt enig, og jeg har advaret jer om den. Og alle de der historier om, at det er en varm sommer, og alt er godt. Ledelsen derude, de sidder bare og fortæller, alt er godt. Og de selv er meget dygtige af det der. Nej. Vent på, der kommer bund i det, og nu sidder de og snakker om, at ham derovre, Putin, har stjålet deres bryggeri og alt det der. Vent. Jeg tror, vi har kommet mig til at købe en aktie til kurs 700 eller 600. Lauge, jeg synes, at du plejer at være sådan relativt ok begejstret for Jacob Aarup Andersen, der er blevet CEO. Jeg tror, han bliver en stor mand, men han er en ung mand. Ikke? Ja. Og han skal finde ud af, hvordan nu har man lavet øl i 5-6.000 år, så det kan de jo nok også stadig finde ud af. Men han skal lige finde ud af det der, men okay. De starter med, han ikke også startet med at købe aktier inden? Det jeg selv? Ja, det er det, han gjorde. Er det ikke sådan en ting, man gør? Nej, det er billigt trick. Nå, okay. Men så får de analytikerne til at tro, at de tror på sig selv og alt det der. Men I analytikerer så nemt. Ja, det er det nemlig. Ja. Men altså nej, der er ingen grund til at skynde sig ind i Carlsberg. Godt, der er andet, man kan kaste sig over. Det her, det er fredag, og det er Millionærklubben, du lytter til. Lars Svendsen og Lars Persson er i studiet. Du kan skrive spørgsmål ind til os. Det foregår på sms'en 42 42 0321. Husk at starte din besked med Mio. Essity, Lars Persson. Hvad siger I til Essity? Er det nu, man skal købe, skriver Gitte fra Aarhus, som for tiden er i Portugal? Jamen, det skal man. Altså, lige nu der er den vendt rundt, og der er gået køb i den. Man skulle tro, at jeg har været inde og kigge på min hjemmeside, hvad det er, jeg har analyseret det sidste stykke tid. Men ja, der er fuld fart på. At jeg siger, jeg er over 50. Der er momentum i den, og sådan. Ja, det ser godt ud. Og første gang, vi vil måske møde modstand, kunne godt være 260, men mit bud er jo sådan 280, og så er det spørgsmålet, om vi kan komme helt op til 310, men lad os nu ikke glæde os alt for meget. Vi er tilbage, og priserne og tingene er kører stille og roligt, så det ser godt ud lige på både kort og lang bane, synes jeg. Hvad er det, der sådan er kurs-trigger i Essity? Det er noget... Jamen, det er jo papir, hvor at vi går, når vi har været på et lille hus... toiletpapir. Ja, netop. Og i og med, at vi kommer tilbage på kontoret, så bruger vi også noget af det håndtørre ud, når vi der. Så salget er tilbage i normal gænge efter corona, og priserne på papir og alt det der, det ruller nu sådan nogenlunde jævnligt, og man har fået styr på omkoster og renter osv. Så, videre. Så jo, okay. det går den rigtige retning. Vi har det der meget interessant spørgsmål. Har I nogensinde overvejet det, om en toiletrulle skal sidde op ad væggen eller ud af? Ja. Hvad vej den skal vinde? Ja. Og det er der faktisk et patent for. Okay. Og nu er det så udløbet, det var også i 1860. Det skal vende ud af. Ja, okay. Jamen, jeg ved ikke, om det gør noget for Essity. Det er meget interessant, fordi man skal ikke lige her, Lars Svendsen. På fejlmonterede toiletruller. E-S-S-I-T-Y, hvis man selv vil ind og kigge på den aktie. Det var altså Gitte fra Aarhus, der har skrevet til os. Og så er der Christina i Lyngby, som skriver sådan her. Jeg købte Okeanis Eco Tankers for et års tid siden, fordi Lav sagde, at de ville komme til at tjene styrtende med penge. Nu har jeg et afkast på 70%, så tak for det, Lav. Men hvor ser Lavmund af kursen? Skal hen herfra? Ja, nu skal være ret. Det er faktisk Persson, som har den nu. Og jeg forlod den på 250, og den koster 320 nu. Så jeg har haft den et par gange helt fra 70, men altså jeg sagde farvel på den 250. Så det er jo nok Persson, han har ligesom overtaget den nu. Nå, Persson, har du så idé på, hvor godt vi skal? Ja, men altså, så længe trenden er opad og sådan nogle ting og sager, så skal man blive inde i den. Altså spørgsmålet er selvfølgelig, hvor meget fylder den i hendes portefølje. Lige nu, der har jeg for eksempel en hø, der fylder meget i min portefølje. Jeg går overvejer lige at tage overkrøderen af. Det kan hun måske også gøre jo, sådan så at de dage, hvor aktien måske falder, så falder hendes portefølje, og de dage, hvor den, mens alle de andre aktier så stiger, det er jo sådan lidt ærgerligt nogle gange at sidde og kigge på. Så det kunne være, hvis man har en del, at man skal tage overkrøderne af, sådan så man ikke er alt for afhængig af udsvingene. Men lige nu, der er den i opadgående trend, og jeg valgte Okeanis, fordi at jeg gad ikke at have, undskyld udtrykket, gad det sådan, men jeg havde ikke lyst til at tage frontline, fordi det var der så mange andre, der havde, og havde du ikke den ikke også på? Så tænkte jeg, jeg skal have noget andet end Svendsen, sådan, så vi ikke er sådan copy-paste 100%, og derfor valgte jeg Okeanis også, fordi det så ud som om, den ville bryde de der 260, der var god fart i aktien og sådan ting og sager. Så det var egentlig derfor, jeg har taget den med. Okay. Så altså bliv i den, hvis den ikke fylder alt for meget i din portefølje. To, hvis den fylder en del, så tag overkrydderne af, og så kan du altid bruge pengene på noget andet. Om ikke, så i hvert fald dig selv. Så. Altså, er det bare the winner run, eller satser du på 400? Hvad satser du på, Pjerne? Jamen, det ved jeg. Jeg har ikke sådan nogen... Jamen, dem vil spørge, hvad forsker jeg? Altså, du ved, nu har vi jo tjent det. Hvad var det, du sagde? Fortalte mig, jeg du havde tjent 20%? Ja. Så hvis man sætter et stop loss ved 14 eller et eller andet, så vil man en glad gris, hvad jeg lige vil sige. Så kan man jo komme af der, ikke? Så det er jo egentlig det. Jeg har ikke sat presser noget. Dig nu, synes jeg. Ja, men jeg har ikke sat noget sådan endelig kursmål på. Okay. Jeg har bare ladet den løbe. Godt. Anders i Thisted, han kigger lidt på BWLPG. Han skriver, Lav, jeg har solgt min LPG, min BWLPG, altså 11 måneder, cirka nogen, jeg havde med, og gevinsten var gennemsnitlig på 75% og godt 25.000 i udbytter. Og det bedste var, at det meste af positionen var på min aktiesparekonto. Tak for hjælpen, Lav. Men hvad skal jeg nu sætte pengene i? Jeg kan godt lide aktier, der giver udbytte, så får man nemlig noget at handle for igen. Ja. Ja? Ja, og jeg har også solgt alle mine gastanker på nær et rederi, og det vil jeg dårligt omtale, fordi det er så lille, så det vil forvirre folk. Men det har ikke nogen mening her. Men jeg har solgt også min sidste, og det var jo kært bekendtskab, Avance Gas, og jeg vil hellere i dag have Avance Gas, end jeg vil have BWLPG. Jeg kører lidt træt i ham, fordi han har ældre skib, de andre har mere yngre skib, og begyndt også at købe ammoniak-skib. Men der er tid til en pause, så kan vi håbe, at der kommer et setback i den der. Jamen, hvis... Men hvor er toppen? Fordi det vil Steffen på Fredensborg nemlig gerne vide. Ja, det er jo det, men altså toppen, det er jo det. Ja, nu presser vi dig tilbage. Jo, men, hvor er toppen? Jamen, ja, altså, den er der nu. Ja, men tror jeg men den er der nu. Om så en dag i 10 minutter er op i 198, det ved jeg ikke, men nej, den er der nu. Altså, hovedaktionæren har jo selv, han solgte for kun, altså det var jo, han reducerede sin post ned med hvad var, 8% i andel til 42 eller sådan noget, BV Group, her for, og det var jo kurs... Det var i oktober. Det var 120. Ja, 115. Ja, 115? Ja, fik det tror jeg. Altså, du også til, at så, altså, vi er overdone, det her. Okay. Så jeg mener, at der lige pludselig så går gassen, undskyld udtryk, ud af det der, og så tæller dampen ned, eller hvad. Og så kan vi sætte os ned og vente på at samle op en tredjedel lavere. Det bliver sådan noget, det setback, der kommer det, jeg forestiller mig. Nej, jamen det jeg vil sige, og det er jo sådan jo faktisk min, jeg har også haft, A-gas i min aktiesparekonto, og så avancegas. Og det har jo givet mig min store løft der, men den har jeg ikke. Nu har jeg Norden. Jeg vil sige, det er Norden, der er den mulighed, du har, for at finde noget, som er både meget fornuftigt og risikomæssigt. Ja, der er altså ikke nogen vild aktie, og du kan få det til en særdeles rimelig pris. Nu er og er det udbytte interessant, som Anders han gik efter? Jo, men han betaler jo cirka 10 kroner i kvartalet, ikke? Så det er jo 40 på et år. Hvis det holder fremad, det bliver lidt lavere indtjening næste år, som jeg sagde, cirka 300 millioner dollar gætter jeg på, i stedet for 400 i år på for Norden, så vil udbytte vel også blive sat lidt ned, men de udlover cirka halvdelen af indtjeningen. Pearson, har du nogle gode udbytteaktier på banen? Nej, altså jeg har så måske en anden i stedet for Norden, så kunne man tage Torm, som jeg også har derhjemme, ikke? Altså hvis man lige kigger på den der BW, så er det jo ligesom sådan en acceleratormodel, hvor det er ligesom en raket, der bare er fløjet op, og lige pludselig så siger det knald ligesom nytårsaften, og så ser vi et flot skue, og så daler den ned til et eller andet niveau. Den ser ud som om, den sådan har kørt voldsomt. Altså det var måske det, jeg ville tage sådan en Torm-fætter til at kigge i stedet for, ja. Sådan fætter. Yes. Ja. Godt. Jamen, så fik vi et par bud i hvert fald på, hvad I ville samle op, i stedet for også at få en lille smule udbytte. Flemming i Aalborg, han skriver, den gode mand Svendsen, han talte engang varmt om Volkswagen. Der stod jeg med på, den stod jeg med på til kurs 180. Nu hedder den kurs 104. Jeg følger med i deres udvikling af biler og deres nye ID7 spå, som værende en storsælger. Skal jeg tro på det og holde, eller er det bedst at æde tabet inden nytår? Altså sælge ud nu. Ja, det er jo beklager jeg jo så, at han har købt det, fordi jeg sagde, at jeg havde kigget på den, og jeg kigger stadigvæk på den, jeg har ikke købt den endnu, men jeg kigger meget på den, den er hernede i det der 105 cirka, og han betaler jo meget, han betaler også meget højt udbytte, skal vi sige, men Folkevogn er jo en af de bilfabrikker, som måske er sådan lige på sekundet, lige de her det her år, måske også næste år, bagefter på el-siden. Og det døjer de mere, fordi de er også mere mod midtermarkedet, kan man sige. De, der er i højmarkedet, både på elbiler og på rigtig, altså benzinbiler, BMW og sådan noget, som vi lige har fået i dag, de klarer sig ligesom bedst. Mercedes klarer sig også ret pænt godt. Så det er folkevogn, der måske ligesom står der, som er klemt. Men jeg vil sige, ja, du skal holde ud nu. Og det eneste med folkevogn er jo, at de har faktisk for mange aktier på børsen. Fordi de har jo folkevogn, almindelig stam, som er næsten købt op. Så er dem, der stemmer, så er de den der Fortug, præferenceaktien, det er dem med de 102. Så har de jo Porsche Holding, som ejer dem. Er også, det er jo også reelt folkevogn. Så ved jeg, det er jo ligesom, og så har de jo spundet Porsche ud som sidemærke, som også er børsnoteret. Så de er ligesom, der er lidt, altså det er lidt som om, de har mælket konen, ikke? Jo. Okay. Men nej, du skal holde ud nu, mener jeg, og når opsvinget kommer efter krigen, og alle ukrainer skal have en golf, ligesom dengang vi fusionerede Østtyskland med Vesttyskland, ikke? Ej, det bliver jo nok ikke lige sådan, men Altså det, helt ærligt. Spørger du stadig om, hvordan den der krig, den slutter, Lars Svendsen? Ja, nu tyder det ikke på, at den slutter før, at det bliver forår. Så nu vinteren låser den selv ud til, men den bliver sluttet. Og den bliver sluttet inden præsidentvalget i USA til næste år. Det er nogenlunde. Men altså, der er en ny dato i min kalender, så kan jeg godt fortælle dig. Godt, tak for det omkring Folketanken, som Flemming havde skrevet ind til os om. Så er der Thomas, som godt kunne tænke sig at få en teknisk analyse af Bavarian Nordic, Lars Persson. Hvorfor ser du så nu i hovedet? Nå, men det er en af dem der, hvor der har jo været så meget søgang, så hvis man tager det på sådan et helt nærradarmiljøet på dagsniveauet, det er jo lidt, der begynder det at se lidt bedre ud, men kigger vi ud for et ugebasis, så er der jo, så ser det ikke så godt ud. Der er både gap og alt muligt, som så ikke er blevet lukket, og det kommer jo nok på et eller andet tidspunkt, men folk er jo blevet lidt gale i skralden over lukkede projekter og noget, der ikke fungerer og sådan noget, og nu vil man bare have det til at være en cash cow, ikke? Og det må de så bevise derude, at det er med deres salg af rejsevacciner. Så nej, der er folk, der er sure og ærgerlige og ked af det over at være aktionær i den, så der kommer nok også salgspres. Så, men er det sådan noget, der gør, at du bare tænker, hold fingrene væk? Nej, ja, nu hjælper jo Svendsen, og jeg havde også selv egentlig købt nogen i min egen portefølje hjemme for noget tid siden, så det er jo sådan en, at nu må vi jo blive trofaste følgesvende her og holde ud, og så på et eller andet tidspunkt, så sker der måske noget. Jeg synes ikke, altså hvis han ikke har den, så skal han ikke løbe ud og købe den. Det var ikke en af dem, jeg ville købe. Så ville jeg måske købe noget Lundbæk eller Zealand Pharma eller et andet sjov ballade eller noget svensk måske. Jamen, jeg har en røvfuld af, men jeg har så heldigvis et par gange sluppet det der ud, dengang jeg var oppe i 350 på for længe siden. Men hvad hedder det, så har der været nogle tegninger, og jeg ved ikke hvad. Altså, jeg mener, at den faktisk er nede, hvor man skal købe igen, og selvom jeg har en røvfuld af dem, men nu er de jo ikke så meget værd, fordi prisen er faldet, så kan man jo godt købe en portion til. Og hvis Novo ville gøre noget godt for menneskeheden, så skulle de tage og købe den der virksomhed. Både har de gjort noget godt for mig, men det andet er, nej, ikke så meget det, men helt ærligt, den dag, hvor der bliver store problemer med alt sådan noget, hvor vi bliver ramt af, jeg ved ikke, hvem der kommer og spreder en ny vaccine og pest, eller hvad hedder det, en ny bakterie og pest og virus og skidt og møg, så er der brug for nogen, der kan noget. Og så det er jo en minivirksomhed med 600 ansatte. Ja, men altså, det er jo ikke, fordi jeg ikke lytter til dig, Lars Svendsen. Jeg har bare hørt det rigtig, rigtig mange gange i løbet af det her program. Er noget, skulle du? Nej, Bavarian Nordic, at det bliver fantastisk på et eller andet tidspunkt. Det har det der potentiale. Problemet er, de har for mange potentiale i forhold til deres penge. Godt. Så fik vi lige den på plads. Og vi skal til Bellships. Skal man købe inden regnskabet, eller kan der komme nogle ubehagelige overraskelser, spørger Tommy i Randers. Det satser jeg da ikke på, fordi så skulle jeg jo drøne ud og trykke på knappen og tage det der lille tab, som jeg har i på grund af valutaen. Nej, det tænker jeg ikke. Jeg kunne ikke lige se, hvad der skulle være galt i den. Så den holder jeg fast i min portefølje i hvert fald. Så må han jo se, om han tør sejle med mig, eller om han vil stå på sidelinjen. Okay. Jeg tænker da, hvis der har været noget uler i mosen, så skal man jo huske at fortælle markedet det. Og hvis det ikke er gået, som man har lovet, så må vi jo spejde efter det de næste par timer og dage. Så jeg holder fast. Godt. Vi hopper til Aalborg, hvor at Rasmus han sidder og kigger lidt på ejendomsselskaberne, fordi han skriver til os i går, der steg mange ejendomsselskaber, og ret kraftigt skal forklaringen findes i de faldende renter, og er det ved at være tid til at samle op i disse aktier. Jeg tænker på LEG Immobilien, tror jeg, du udtales. Og lignende aktier. Ja. Hvad skal vi sådan overordnet se med ejendomsselskaber? Ja, altså, så længe renterne begynder at sive lidt, så er det jo rigtig godt for ejendomsselskaberne. Så skal man jo lige kigge ind i deres balancer og finde ud af, jamen, hvor tungt er de lastet, og hvornår skal de omkonvertere noget af deres gæld, hvor kort er deres gæld, hvor lang er deres gæld, og hvordan er det lagt fast. Så nu bliver det jo regnvejr på søndag, så man kan jo printe nogle af de der regnskaber ud, eller sidde og læse dem på skærmen, alt efter hvor dygtig man er. Så det er jo udfordringen. Men det er klart, det er jo, det klør i fingrene for at få købt et ejendomsselskab, eller to, specielt også over i Sverige, hvis de holder renten i ro. Så det bliver jo lidt, det bliver lidt spændende. Eller et norske ejendomsselskab. I går var det? Hvad? Findes det? Ja, det skal jeg nok komme med et par stykker til dig. Så hvad hedder det nu? Så det synes jeg, man skal overveje i hvert fald. Var det noget, du vil kigge på, Svendsen, ejendomsselskaber? Nej, det er en sektor, jeg undrer mig meget. Især den tyske, de ligger forfærdeligt dårligt, har gjort det meget, meget, meget længe. Og der har så været lidt forsøg på, at den skulle rette sig op igen. Det er sådan et hvis man ser, kan man næsten se W i LEG. Det er jo en fin formation, altså, fordi så betyder det på, at den skal op igen, men, og det er jo klart, det er rentefølsomme vare, men altså, de tyske ejendomsselskaber er mig en gåde, at de er så dårlige, som de er. Altså, det er jo, hvis du kigger, tror på deres regnskaber, så er det jo et discountguff, men jeg ved ikke, om det holder vand, og ejendomsselskaber er jo generelt set noget langsomt snot, men det er jo kun, hvis der kommer et løft, altså ja. Hvis ham her, han går og ligger i 65, hvis de lige pludselig alle bliver vilde med tyske ejendomsselskaber, de skal jo løfte 50% eller 100%, så er det jo fint at være med der, men ellers er det jo sådan bare... Og der kan man jo læse, fordi der er Einzinvest ejendom Tyskland, som man kan se, den er gået fra 280 til 140, og så var der German High Street Properties, der kom, var det forleden dag, eller det var i går eller i forgårs, hvor som også havde en justering af deres værdier på ejendommene, som så faldt. Så det er noget det, der sker dernede. Men der kan man jo læse lidt ind i, hvad der okay, foregår. Men det er boliger, du skal ikke være erhvervsejendomme på, eller butiksejendomme. Det er det værste sted at være. Okay, godt. Og det langsomt snot, det er det aller værste snot, der findes derude. Ja. Nå, Koloplast, hvordan ser den ud fremover, spørger Poul Erik. Det bliver det sidste spørgsmål, som vi når i dag. Hvem jeg mener, den er ved at blive købt igen nu. Ja. Ja, den koster 720 eller sådan noget. Ja. Jamen det store køb, de har foretaget, det har gjort, at værdiansættelsen, fordi jeg tror, man har været lidt, man er stadigvæk lidt usikker på, jamen hvor stor, kommer der noget kapitaludvidelse, eller hvordan får det finansieret? Det er lavet noget allerede. Ja, det ved jeg godt, og det har været med til at skubbe aktien lidt ud over kanten, og det samme, man også ser i Mata. Så de har købt den der store svensker, og de bygger nogle ejendomme, der er et nyt kodekontor og lager, ikke? Og så er det, man sidder og tænker, jamen hvordan skal de få finansieret det? Og den der usikkerhed, der lige bliver skubbet ind, det gør, at så falder aktierne i øjeblikket. Man skal, det skal være snorlige det hele, ellers så bliver man ked af det som aktionær i øjeblikket. Nå, ja, det vil vi ikke. Nå, det bliver altså alle de spørgsmål, vi nåede. Og ved I hvad? De herrer, vi er nået 23. Og Lars, du kan lige stå og tænke på et tal, så kan jeg imens fortælle dig ud, at husk, at vi har selvfølgelig endnu et CEO-program klar til jer her i dag klokken. Ja, det bliver nok uploadet lige i disse minutter, som jeg står og taler. Og det er altså med Herman Haraldsen, som fra boost.com, Signe Terp, har haft ham i studiet og til en snak om alt det, der ikke har med regnskaber og aktiekurser at gøre. Det er en fantastisk snak, så gå ind og lyt til programmet, når det bliver uploadet her. Og hvis du også gerne vil vide verden ifølge de tre tenorer, så husk også, at vi har et aftenarrangement på Beding. Der er billetter til salg ind på euroinvestor.dk/arrangementer. Og det er altså et aftenarrangement, hvor vi får besøg af Sten Jakobsen, Ulrik Bie og Henrik Drusibjerg. Altså de tre fantastiske herrer, som mener alt og intet på meget, meget kort tid. Virkelig, virkelig dygtige mennesker, så gå ind og find billetter ind på euroinvestor.dk. Nå, Pearson, 1-23? Ja, så tager vi 22, fordi det er ikke så tit, vi når helt deroppe, og så, det skal ikke være 23, så vi tager 22 i dag. Det var Rasmus, som skrev ind til os om ejendomsselskaberne, sådan. Så der kommer altså en t-shirt din vej, Rasmus. Jeg skal nok tage fat i det, så vi lige finder ud af, hvor vi skal sende den hen. Pearson, mit sidste blik på aktiemarkedet? Ja, mit sidste blik, jamen vi har det jo lidt presset her i Danmark på grund af Novo og AP Møller nede, men kigger man rundt omkring, så er det hele i hoplad, og Novo, de er lige rundt nullet, men ser man fra Fjernøsten af, så var det jo rigtig godt, og så må vi jo